Goizontan, Espainiako Gerla Zibilaz behar dugu berriro mintzatu, efemeride historikoen tarte hontan. Egunon, Josu Txueka? Egunon. 1927, maiatzaren 21 Euskal Herritik 4.000 aur atera ziren Erresuma Batura bidean, untzi batean, gerra bete-betean. Nola izan zen, evakuazio hori? Bueno, umeen evakazioak hasita zeuden 1927 otsaiaz geroztik, ume asko ja erbesteratu ziren aurreko hilabetetan, esatako Irungo ume gehienak edo jaia guztiak mugaz bestaldean zeuden 1927 iraiaz geroztik, baina espedizio ja antolatuta, prestatuta eta horrela, eta ume asko kanpora eramateko, esan duan bezala, 1927 otsaian hasi ziren. Eta indartu ziren olako espedizioak ikusita frankisten aldetikan zenolako gerra mota egiten ari ziren. Eta esatako, erabakia horra izan zen Durangoko bombardaketa edo Gernikako bombardaketa. Jendeak, familikoek eta horrela ikusten zuten, posible zela umeak edo famili guztiak oain gazan gertatzen ari den bezala hiltzea bombardaketaren ondorioz. Eta hori dela eta nolait esateko ja martxan zeuden hainbat umen espedizio indartu egin zituzten edo martxan jarri izan zituzten batez ere maiatzaz geroztik. Aldi berean, esateko Britania hundian, zeren ja Frantzian eta Belgikan eta Errusian baia bazeuden euskal ume asko, 1927 hasieraz geroztik, bai, zeren beste espedizio. Baina Britania hundian ez zegoen inungo umerik. Baina ikusita Britania hundian nola jokatzen zuten frankistek gerra horretan, Britania hundiko gobernuak onartu egin zuen bertako elkarte pribatuek hartzea ume hoiek. Eta hori dela eta Britania haundiko elkarte batzuk eta personalitate edo persona solidario batzuk zera etorri ziren onera Euskal Herriera, Bizkaira inzuzen ere, eta prestatu zituzten esateko hau bezalako espedizio haundia. Haundia zerratik, 4.000 ume joan zirelako. Eta 4.000 hoiekin gainera, jun ziren 86 andereño maizu eta maistra. Eta 12 apez. Esan nahi dut, zegoen oso ondo prestatuta. Euskal gobernuak zuen hori antolatu, bai, bai. Garaiko, eta hoiek abiatu ziren Santurtzitik gaur bezalako egunean, eta 36 ordu beranduago, ja, Britania hundian zeuden. Iritsi ziren Southampton aldera, baina hortikan berehala eraman zituzten Stonehenge deitutako lekura, eta hor, maiatzan zen, antolatu zuten nolabait esteko udaleku edo kolonia edo kanpamentu bat bezalakoa. Kanpin dendetan zeuden, ume guztiak, baina hor, hilabete batzuk pasata gero, ume guzti hoiek, 4.000 ume guzti hoiek, banatu edo barreiatu zituzten kolonia ezberdinetan. Kolonia multzo hiru ziren importantenak, bat Londres aldean, beste bat Birmingham aldean, eta beste bat Liverpool aldean, kolonia ezberdinak, eta baita ere bertako famili batzuek hartu zituzten esatako ume hoiek apopillo edo aterpetzeko eta horrela. Eta hoietatik batzuk, hain zuzen ere, ez ziren bueltatu. Eta gelditu ziren betirako Britania hundian, hain zuzen ere, bueno, beregoera hemen kaskarra izan zelako, naiz eta gerra bukatu, eta segurazki Britania hundian aurkitu zutelako, familia hoien eskutik, elkartasuna eta maitasun antzeko bat, eta ja gelditu ziren. Kalkulatzen da, zenbat bueltatu ziren? 4.000 hoietatik, gehienak bueltatu ziren, 3.800 bueltatu ziren, 2018, 2019 eta 40, bai? Eta hori multzo txiki bat, nahiko barreiatuta, gelditu zen hor betirako, eta hori esatako, horiek daukate, eta beti izan dute, elkarte bat, Basket Children's Committee deitzen dena, eta mantendu du pizko bat, bueno, ume guztioien, zera, memoria eta horla. Baina, gertaera hau, esateako, gaur egun indarrean daukagu, esan nahi dut, polita izango zen, ederra izango zen, esateako, Palestinatik olako umeen espedizioak lortzea, zera, ateratzeko ume hoiek gerratik. Baina ez da posible, izaten. Ez da herrialde urbeienetara, Egiptora, edo Jordeanara, edo Olibanara, esatako ezin dute jun. Bai? Baina orduan, Espainiako Gerra Zibilen garaietan, frankistek egindako desmasiei esker, edo desmasia horren bitartez, esatako Britania Hundiko estatu konservadoreak onartu behar izan zuen, esatako ume guzti horiek onartzea eta aterpetzea. Ba, 1937ko, maiatzaren 21an Xuxen atera ziren 4.000 aurroiek Euskal Herritik Britainia Handira. Mila esker, Josu Txueka. Mila esker zuei.